่ตอนที่447เรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์การเปี่ยมล้นตอนสุดท้ายครับพี่น้องครับมีนักวิชาการที่รักพระเจ้าท่านหนึ่งแต่เป็นนักวิชาการทางพระคัมภีร์ที่มีความเชื่อถูกต้องชื่อว่าจอห์นสต็อตนักศึกษาพระคัมภีร์นักเรียนคริสต์ธรรมทุกคนรู้จักจอห์นสต็อตท่านได้ให้ข้อคิดและข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องของการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็น3ข้อด้วยกันครับผมก็อยากจะยกแนวความคิดของท่านจอห์นสต็อตทั้ง3ให้อยู่ในการสรุปเรื่องการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับพี่น้องทุกท่านฟังในเช้าวันนี้แรกสุดครับประการแรกก็คือท่านขอพูดกับคนที่อาจจะยังไม่เคยมีประสบการณ์เหนือธรรมชาติเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับไม่ต้องกลัวครับและไม่ต้องรู้สึกน้อยใจหรืออิจฉาคนที่เขามีประสบการณ์ครับถ้าเรารู้สึกกลัวหรืออิจฉาเราก็คงจะผิดและไม่ถูกต้องแต่เราต้องมีท่าทีที่ถูกต้องในขณะที่มีบางกลุ่มบางพวกอ้างว่าพวกเขานั้นมีในสิ่งที่เราไม่มีเราจะต้องพิสูจน์ครับและโดยคำสั่งในพระวจนะพระเจ้าใน1เทสะโลนิกาบทที่5ข้อ21ได้สั่งให้เราพิสูจน์ทุกวิญญาณเหมือนกับที่ใน1ยอห์นบทที่4ข้อ1ได้กล่าวไว้และเราจะรู้ครับว่าเป็นการฉลาดที่เราจะหยุดคิดพิจารณาและพิสูจน์ทุกสิ่งอย่าลืมนะครับเราจะต้องแยกแยะวิญญาณและขณะเดียวกันหากประสบการณ์ของผู้ที่อ้างว่ารับพระวิญญาณโดยวิถีการเหนือธรรมชาตินั้นไม่มีสิ่งใดขัดแย้งกับพระคัมภีร์แล้วเราก็ควรจะยอมรับครับและหากประสบการณ์นั้นเป็นคุณประโยชน์ต่อคริสเตียนและเสริมสร้างคริสตจักรเราก็ต้องถ่อมใจพร้อมที่จะน้อมรับงานเหนือธรรมชาติของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของคนอื่นอย่างน้อยที่สุดนะครับเราก็จะต้องพูดเหมือนกับที่กามาเอลพูดท่านกามาลีเอลพูดในกิจการบทที่5ข้อ38 39ท่านพูดอย่างนี้ครับจงปล่อยคนเหล่านี้ไปตามเรื่องอย่าทำอะไรแก่เขาเลยเพราะว่าถ้าความคิดหรือกิจการนี้มาจากมนุษย์ก็จะล้มละลายไปเองแต่ถ้ามาจากพระเจ้าท่านทั้งหลายจะทำลายเสียก็ไม่ได้เกลือว่าท่านกลับจะเป็นผู้สู้รบกับพระเจ้าพี่น้องครับหากว่าท่านยังไม่มีประสบการณ์เหนือธรรมชาติแบบที่ว่ามีปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับอารมณ์ความรู้สึกและร่างกายของคุณในลักษณะแปลกๆนะครับเราอย่าน้อยใจเราอย่ากลัวครับเราจะต้องพิสูจน์ครับและในขณะเดียวกันเราจะต้องไม่บอกและไม่พูดว่าสิ่งเหล่านี้มาจากมารซาตานครับเราต้องมาระวังที่จะไม่หมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยเหมาเอาว่างานของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นงานของมารพูดอย่างนั้นไม่ได้นะครับต้องระวังในขณะเดียวกันครับเราก็จะต้องยึดหลักที่ว่าไม่ดับพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยการยับยั้งนะครับหรือหยุดพระองค์และก็วางพระองค์อยู่ภายใต้รูปแบบประเพณีคำสอนที่ตกทอดมาโดยไม่มีหลักการในพระวจนะรองรับหรือบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นความรู้สึกที่คุ้นเคยรู้สึกปลอดภัยที่เราอยู่อย่างนี้กันมานานและเราก็ไม่ยอมรับเรื่องที่เป็นเหนือธรรมชาติไม่ยอมรับเรื่องที่สิ่งต่างๆที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงกระทำและเราก็ไม่ควรแสดงความไม่พอใจหากพระองค์จะทรงกระทำแบบปกติในชีวิตของเรานะครับพระองค์สามารถทำได้ทุกอย่างครับทั้งเหนือธรรมชาติทั้งอยู่ในธรรมชาติทั้งเหนือผิดปกติและอยู่ในความเป็นปกติประสบการณ์เหนือธรรมชาตินะครับไม่ใช่เป็นสิ่งจำเป็นที่ขาดไม่ได้นะครับอย่าลืมครับไม่มีประสบการณ์เหนือธรรมชาติก็เติบโตสู่ความไพบูลย์ของพระเยซูได้ครับนะครับโปรดฟังครั้งครับไม่มีสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติที่ปรากฏกับชีวิตของเราหรือ ประสบการณ์เหนือธรรมชาติเราไม่มีไม่ได้หมายความว่าเราจะเติบโตฝ่ายวิญญาณเติบโตในพระวิญญาณบริสุทธิ์สู่ความไพบูลย์ของพระเยซูคริสต์ไม่ได้นะครับเราควรชื่นชมยินดีในสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในฐานะที่พระองค์ทรงสอนความจริงแก่เราและเป็นพยานแก่เราและนำความชื่นชมยินดีในความรักและความยินดีสันติสุขและฤทธิ์อำนาจที่พระองค์ได้ทรงมอบให้กับเราอันนี้เป็นประการแรกพี่น้องหากว่าพี่น้องยังไม่เคยมีประสบการณ์นะครับในพระวิญญาณบริสุทธิ์ในลักษณะเหนือธรรมชาติก็ไม่ต้องท้อแท้ใจนะครับเราสามารถเติบโตได้โดยที่ไม่มีปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์เหนือธรรมชาติเหมือนกับคนอื่นได้ครับประการที่สองครับท่านจอห์นสต็อตกล่าวกับผู้ที่เคยมีประสบการณ์เหนือธรรมชาติเกี่ยวกับพระวิญญาณแน่นอนครับเราต้องขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณยิ่งใหญ่ที่ได้ให้กับเราแต่ขอให้เราเลิกเสมอว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงเป็นวิญญาณสูงสุดครับพระองค์ไม่เพียงแต่ให้ของประทานต่างๆกันตามชอบพระทัยของพระองค์อีกทั้งพระองค์ยังทรงปฏิบัติงานเหนือธรรมชาติแตกต่างกันออกไปตามชอบพระทัยของพระองค์ด้วยจึงเป็นที่เข้าใจนะครับว่าเราอยากจะเป็นพยานนะครับถึงสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทำกับเราแต่อย่าพยายามกำหนดให้คนอื่นทำตามเรานะครับอย่าคิดว่าเราเป็นแม่พิมพ์ประสบการณ์จิตวิญญาณของทุกๆคนนะครับอย่ากำหนดตัวเองนะครับหรืออย่ายกย่องตัวเองว่าเราเป็นแม่พิมพ์ประสบการณ์จิตวิญญาณของคนอื่นๆพระวิญญาณนั้นจำเป็นต้องมอบสิ่งที่ทรงให้แก่ท่านให้กับคนอื่นอาจจะไม่เหมือนกันครับสำหรับคริสเตียนทุกคนนั้นพระคุณฝ่ายวิญญาณไม่ใช่ของประทานหรือประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณที่ต้องเหมือนกันหมดนะครับกล่าวคือขอให้ประสบการณ์ของเรานะครับนำเราไปสู่การนมัสการการสรรเสริญพระเจ้านะครับแต่คำสอนหรือแรงจูงใจคำจูงใจคำเชิญชวนของเราจะต้องวางอยู่บนรากฐานของพระคัมภีร์อย่าวางอยู่บนรากฐานประสบการณ์ของท่านเองนะครับและเมื่อประสบการณ์ของท่านของเราแต่ละคนนั้นนะครับมันเจาะจงเฉพาะตัวครับอย่ายัดเยียดให้คนอื่นนะครับอย่าไปบอกว่าการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะเป็นต้องเป็นประสบการณ์ครั้งที่สองนะติดตามหลังจากที่มันเกิดใหม่แล้วประการที่3ครับเป็นคำเตือนและก็คำกำชับสำหรับทุกคนไม่ว่าพวกเราจะมีสภาพจิตวิญญาณเป็นยังไงขอให้เราใฝ่หาเสมอที่จะเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับที่จะมีชีวิตดำเนินอยู่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะมีชีวิตเติบโตในพระวิญญาณครับและมีพระวิญญาณนำหน้าเสมอเราจะไม่ยินดีร่วมกันในรากฐานอย่างนี้เหรอครับพี่น้องครับอย่าให้มีการแตกแยกในหมู่เราความจริงแล้วเราแตกแยกกันมานานนะครับแต่เราจะต้องกลับมาสู่ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการที่เราจะประกาศนะครับในการที่เราจะอภิบาลในการที่เราจะสร้างสาวกพี่น้องครับพระเยซูตรัสครับว่าบุคคลผู้ใดหิวกระหายความชอบธรรมผู้นั้นเป็นสุขการหิวกระหายความชอบธรรมนั้นเป็นภาวะอย่างหนึ่งของคริสเตียนครับเช่นเดียวกับความรู้สึกปกป้องฝ่ายวิญญาณเช่นเดียวกับความรู้สึกที่จะเป็นผู้ที่ปรารถนาที่จะมีใจอ่อนโยนหรือใจกรุณาพี่น้องครับอย่าให้ผู้ใดนะครับที่มีประสบการณ์เหนือธรรมชาติไปดูถูกคนที่ไม่มีและขณะเดียวกันคนที่ไม่มีประสบการณ์เหนือธรรมชาติเหล่านั้นก็อย่าไปอิจฉาอย่าไปคิดว่าเราจะต้องมีเหมือนกับเขาเพราะเหตุที่ว่าเราได้รู้หลักการของพระคัมภีร์เรียบร้อยแล้วว่าแท้จริงแล้วการที่จะมีหรือไม่มีไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเติบโตฝ่ายวิญญาณเพราะว่าทั้งสองแบบทั้งสองพวกนั้นก็สามารถเติบโตได้เหมือนกันแก่นสารสาระที่สำคัญก็คือว่าเราจะต้องมีชีวิตที่เชื่อฟังและเราจะต้องมีชีวิตที่แสวงหาการเปี่ยมล้นการเติบโตในพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับเราต้องมีชีวิตที่หิวกระหายความชอบธรรมเราต้องมีชีวิตที่ความรู้สึกปกป้องฝ่ายวิญญาณนั่นแหละครับคือความถ่อมใจเรียนรู้เจริญขึ้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์จนกว่าเราจะถูกรับไปอยู่กับพระองค์ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเข้าใจเรื่องนี้และให้เราเข้าใจเรื่องนี้เราก็จะสามารถอยู่กับคนอื่นๆที่มีความเชื่อในเรื่องประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้ด้วยกันได้ด้วยความจริงใจและด้วยความต้องการที่อยากจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน